नाचो लगी अगन। हर दम दम बदन प्रेम गन लगी लगन लगी लगन। हर दम दम बदन हर दम दम बदन प्रेम गन प्रेम गन। लगी लगन लगी लगन। लगन हर दम दम बदम हर